IG. Jesteśmy blisko Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kampania na ostatniej prostej, kandydaci na prezydenta od rana w trasie. Europarlament zagłosował nad pakietem drogowym, dziś wyniki. Mieszkaniec Prabud skazany za znęcanie się nad kotem dostał rok prac społecznych. Niespełna trzy dni zostały do drugiej tury wyborów prezydenckich. Kandydaci nie tracą czasu. Od spotkania z górnikami kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w województwie śląskim. Potem będzie w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. Wczoraj Andrzej Duda zapowiedział, że chciał być patronem Wielkiej Koalicji Polskich Spraw. Zaprosił na spotkanie po 12 lipca polityków PSL-u, Koalicji Polskiej i Konfederacji. Chciałbym być patronem takiej wielkiej koalicji polskich spraw, chroniącej najważniejsze polskie wartości. Rodzinę, godność Polski i Polaków, nasz honor, pamięć o naszych bohaterach, a przede wszystkim dumę i ambicje rozwijania Polski. Na apel odpowiedział lider ludowców. Nie dam wciągnąć PSL-u w kampanię prezydenta Andrzeja Dudy, oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz. Zamiast strzelać politycznymi ślepakami, radzę zająć się na serio polskimi sprawami, dodał prezes stronnictwa. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski będzie dziś na Mazowszu. Odwiedzi m.in. Raciąż i Ciechanów. Wczoraj w Szczecinie spotkał się z działkowcami. Jego zdaniem zielone, niezagospodarowane tereny podmiejskie mogłyby zostać zamienione właśnie w ogródki działkowe. Ja się zastanawiam nad tym, czy można współpracować z okolicznymi gminami po to, żeby na tego typu terenach nie są wykorzystane. Można by było w okolicy dużych miast właśnie organizować dodatkowe ogródki działkowe. Rafał Trzaskowski dodał, że Warszawa już takie rozmowy z okolicznymi gminami prowadzi. Dziś poznamy wyniki głosowania europosłów w sprawie pakietu drogowego zaostrzającego zasady w transporcie międzynarodowym. Polska najbardziej odczuje zmiany, bo ma największą flotę transportową w całej Unii. Wczoraj deputowani nie zgodzili się, by odrzucić pakiet. Nie udało się odrzucić pakietu drogowego, ale polscy europosłowie próbowali jeszcze swoimi poprawkami zmienić niektóre zapisy. Tak mówiła o nich europosłanka Beata Mazurek. Są skrajnie niekorzystne dla przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej. Uważamy, że w okresie pandemii takie rozstrzygnięcia absolutnie nie powinny być wprowadzane. A na pytanie, jakie są oczekiwania w związku z ostatecznym głosowaniem, europosłanka Elżbieta Łukaciewska tak odpowiadała. Żeby zwyciężył zdrowy rozsądek, podejście do wspólnoty jako całości. Polscy europosłowie chcieli m.in. wykreślić zapisy, które nazywają absurdalnymi. Obowiązkowy raz na 8 tygodni powrót ciężarówek do krajów, w których zarejestrowane są firmy, a także przymusowe przestoje kierowców po wykonaniu określonej liczby operacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rok prac społecznych i dwuletni zakaz posiadania zwierząt. Taki wyrok usłyszał 20-latek z Prabud na Pomorzu, który ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad kotem. Proces toczył się przed sądem w Kwidzynie. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w połowie ubiegłego roku, jednak nagranie, na którym Mateusz B. przez prawie minutę uderza pałką uwięzionego na klatce schodowej kota, pojawiło się w internecie dopiero w styczniu. Prokuratura oskarżyła 20-letniego Mateusza B. o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, za co groziło mu do 5 lat więzienia. Sąd skazał mężczyznę na pracę społeczną i dodatkowo orzekł 2-letni zakaz posiadania zwierząt. O znęcanie się nad kotem oskarżona była także 19-latka. Klaudia C. zachęcała Mateusza B., aby ten bił kota i nagrywała całe zdarzenie telefonem. Kobieta została skazana na 5 roku prac społecznych. Kwidzyński sąd orzekł wobec niej także 2-letni zakaz posiadania zwierząt. Oboje muszą też zapłacić nawiązkę w łącznej kwocie 4000 zł na rzecz Otos Animals. Wojciech Stopba, Radio Gdańsk. Serbska policja użyła gazu łzawiącego wobec protestujących przeciwników decyzji prezydenta o przywróceniu godziny policyjnej i planowi powrotu do systemu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Środa była drugim dniem protestów w Belgradzie. We wtorek demonstrujący stoczyli bitwę z policją w stolicy i próbowali wedrzeć się do parlamentu. Decyzja prezydenta o powrocie do godziny policyjnej i systemu ograniczeń była reakcją na drugą falę epidemii, która pojawiła się w tym kraju po wyborach parlamentarnych. Gruzja otworzyła granice dla obywateli 5 krajów. Dwutygodniowej kwarantanny nie muszą przechodzić turyści z Niemiec, Francji, Łotwy, Litwy i Estonii. Polacy na razie nie mogą przylecieć do Gruzji. Z komunikatu gruzińskiego rządu wynika, że obywatele 5 państw wpisanych na tzw. zieloną listę mogą przybyć do Gruzji w dowolnym celu, w tym jako turyści. Warunek jest jeden, trzeba przylecieć samolotem. Gruzja na razie nie otworzyła swoich lądowych granic. Przed przylotem należy wypełnić elektroniczną ankietę zawierającą informacje o wcześniej odwiedzanych krajach oraz podać informacje kontaktowe na lotnisku. Gruzińskie służby sanitarne będą mierzyć pasażerom temperaturę. Obywatele państw, z którymi nie został wznowiony ruch turystyczny, będą mogli przylatywać do Gruzji wyłącznie służbowo. Po przylocie zostaną poddani testowi, a następnie mają do wyboru kolejne testy co 3 dni lub 14 dni kwarantanny na własny koszt. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Lechia Gdańsk wygrała z Lechem Poznań i awansowała do finału piłkarskiego Pucharu Polski. O wszystkim musiały zadecydować rzuty karne, bo po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. Pierwszego gola dla gdańszczan strzelił Flavio Paixão, a wyrównał Dani Ramirez. W konkursie jedenastek lepsi byli piłkarze z Trójmiasta, ale warto podkreślić, że mieli sporo szczęścia. Zawodnicy z Poznania mieli awans na nodze, ale w czwartej i piątej serii nie potrafili pokonać Zlatana Alomerowicza. Swoim zawodnikom gratulował trener Lechii Piotr Stokowiec. Te mecze pucharowe trochę są chyba inne niż ligowe i wiemy, że jest to jeden mecz i chcieliśmy osiągnąć cel trochę szczęśliwie, ale nam się udało, ale i tak jestem pełen podziwu dla chłopaków za ten trud włożony, niezłomność, bo można powiedzieć, że emocje nieprawdopodobne dla kibiców i te rzuty karne. Trudny mecz za nami. Ten finał był takim naszym cichym marzeniem, ale najpierw trzeba się dostać do finału. Także cieszę się niezmiernie. No za chwilę tutaj jesteśmy i też wiemy, że czeka nas bardzo trudne zadanie. Finał odbędzie się 24 lipca w Lublinie. Lechia zagra z Krakowią. Natomiast jeśli chodzi o ligi zagraniczne, to w Anglii pewny mistrzowskiego tytułu Liverpool wygrał z Brighton 3-1. W Serie A Napoli ograło Genoę 2-1. A w Hiszpanii w derbach Barcelony FC Barcelona wygrała z Espaniolem 1-0. Ten wynik oznacza, że Espaniol po 26 latach żegna się z ligą. Teraz żużel, bo za nami drugi finał indywidualnych Mistrzostw Europy. Zawody w Bydgoszczy wygrał Leon Madsen, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Kolejne zawody za 6 dni w Gnieźnie. Piotr Lisek skoczył o tyczce 5 metrów i 62 centymetry i zajął trzecie miejsce w meetingu w Karlstadt. Zwycięzcą został rekordzista świata Armand Duplantis, który pokonał wysokość o 10 cm wyżej od Polaka. I na samym końcu raz jeszcze piłka nożna. Tomasz Kędziora sięgnął po Puchar Ukrainy. Dynamo Kijów, w którym na co dzień gra reprezentant Polski, wygrało po rzutach karnych z Worsklą Połtawa 2-1. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura dziś od 16 stopni w Zakopanem, 18 w Koszalinie, 19 w Suwałkach, Szczecinie, Gdańsku, Jeleniej Górze, 20 w Olsztynie, Gorzowie, Poznaniu, Białymstoku, Zielonej Górze, w Opolu i Przemyślu, 21 w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Warszawie, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie, Katowicach i Wrocławiu, do 22 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę, taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka.

A pan, panie doktorze, śpiewał, bo ja słyszałem. Ale ja myślałem, że mikrofon jest wyłączony. Tak sobie troszkę tak nuciłem. Trzeba brać to pod uwagę, że każdy mikrofon nie wiadomo kiedy może być włączony. No tak. Trzeba bardzo uważać. Skończyło karierę przez to. Ja wiedziałem, że pana akurat w tę stronę poniesie pana. Chociaż też kilku zaczęło, muszę panu powiedzieć. No właśnie, no to działa w dwie strony. Panie doktorze, jak pan się wybiera na wakacje, to zabiera ze sobą różne dziwne rzeczy? O Boże, teraz się skompromituję. Wie pan co? O to chodzi. Biorę mikroskop. Mikroskop. No to jest niebywale potrzebna rzecz. Malutki. Ale taki malutki, tak. Mam taki mikroskop. Mikroskopowy. Tam... Mikroskopijny. Tak, taki mikro. Nie trzeba go tam ustawiać na równym i tak. Po prostu się go przykłada do tej rzeczy, którą się chce oglądać i się ogląda. I on jest taki maleńki, taki, no, taki dużo mniejszy niż dłoń. I ja lubię nim oglądać na przykład listki albo kamyki i takie tam. Kamyczki. Dobrze. A to proszę posłuchać, co słuchacz ma ze sobą. Obecnie jadąc pod namiot, to biorę farelkę ze sobą. Zwłaszcza jak najadę nad polskie morze. O, i widzi pan, można... Można. To ma sens, proszę pana, to ma sens. To ma sens, ale mam pytanie od pana Bartosza do pana. Teraz uwaga na chwilkę. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry oficjalnie. Nie wiem, czy mam pan za sobą mikroskop i nie wiem, czy on się przyda przy tym pytaniu, które zadał pan Bartosz, a pytanie jest zajmujące. Czy da się tak rozróżnić, no takiemu człowiekowi jak ja na przykład, czy taki człowiek jak ja jest w stanie rozróżnić prawdziwe diamenty od syntetycznych? Prawdziwy człowiek, tak, da się rozróżnić prawdziwy człowiek, może. Taki lajkonik, za przeproszenie. Co można zrobić, mając farelkę i mikroskop? Po prostu ilość możliwości jest nieograniczona. Ja nie chcę wiedzieć. Chyba. Dobra, ale idźmy w takim razie w te diamenty. Tak, idźmy. Da się. Sposobów jest kilka, ale chyba najprostszy to jest sprawdzić, czy kamień, który mamy w dłoni, przewodzi prąd. Diamenty są te naturalne, są izolatorami. Nie przewodzą, a syntetyczne przewodzą. I to wynika... Szanowni Państwo, z czasu. Diamenty naturalne krystalizowały przez setki tysięcy, a może miliony lat. I tak długi czas powoduje, że sieć krystaliczna, czyli połączenia pomiędzy atomami węgla, bo diament to jest czysty węgiel, są, te połączenia są bardzo uporządkowane. Ta sieć jest bardzo regularna. Każdy atom węgla w diamencie łączy się z czterema kolejnymi. Węgiel może się połączyć maksymalnie z czterema, więc skoro wszystkie te wiązania są już zajęte, nie ma wolnych elektronów w diamencie takim naturalnym, które przewodziłyby prąd. W syntetycznych diamentach są wolne elektrony, bo krystalizacja tych syntetycznych diamentów, ich tworzenie trwało nie te miliony lat, tylko godziny, maksymalnie może dni. A to powoduje, że struktura krystaliczna, czyli połączenia pomiędzy atomami węgli, one nie są doskonałe. Czyli że nie każdy atom węgla w tym syntetycznym diamencie łączy się z czterema kolejnymi. Tylko czasami może z trzema. A wtedy jedno wiązanie jest wolne, a więc część elektronów jest swobodnych i może hasać sobie, gdzie tam chce, w tym diamencie syntetycznym, więc to przywodzi prąd. Inny sposób to mierzenie współczynnika załamania światła, czyli innymi słowy po prostu się patrzy na niego i się go obserwuje, tam obracając pod światło, czy zgodnie z światłem. Choć podobno te współczynniki różnią się bardzo, bardzo nieznacznie, to fachowcy też na oko potrafią rozróżnić, co jest sztuczne, a co prawdziwe. Skomplikował pan troszkę. Zdążymy jeszcze o karatach? Bo o karaty koniecznie, tak. 5 karatów, mam tam 5 karatów. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo na Bliskim Wschodzie rośnie takie drzewo i ono się nazywa szarańczyn strąkowy. Tak się nazywa. Okej. Okay. I to drzewo ma ziarna, takie maleńkie ziarenka i one ważą około 0,2 grama. Mhm. W świecie starożytnym uważano, że one wszystkie są identyczne. Pewnie dlatego, że wtedy no, nie mieli mikroskopu tego, co pan wagi, ani mikroskopu, ani farelki, żeby to wszystko zbadać. To drzewo po arabsku się nazywa kirat. I masę kruszców w tym kamieni szlachetnych, no trudno podać w kilogramach, no bo się nie znajduje kilogramowych diamentów, używano wtedy właśnie takiej jednostki kirat, czyli u nas karat, jednostki, która odpowiadała masie ziarenka tego właśnie szarańczynu strąkowego. I to jest 0,2 grama albo 2×10⁴ grama. Czyli mniej więcej tyle, ile właśnie ważą te nasiona kiratu. I stąd mówiąc o karatach, czasami to z kontekstu wynika, jak gdyby chodziło o liczbę tych takich załamań albo tych płaszczyzn po wyszlifowaniu. Nie, to chodzi o masę. Jeżeli kamień ma masę 1 karata, to znaczy, że ma masę 0,2 grama. No i wtedy tam kosztuje, nie wiem, kilkaset tysięcy złotych. Czego sobie i panu życzę. Państwu jak też. Pan też. A to od razu z tych karatów przejdźmy w karaty 24 karaty, jeśli chodzi o złoto. Bo o złocie też było niedawno, prawda? Rozmawialiśmy. To prawda, to prawda. Tutaj jest jeszcze dodatkowy element, bo tutaj w złocie iluś tam karatowym chodzi o stop, czyli o ilość złota w złocie, w skrócie. Ilość złota tego czystego w tym kruszcu, który mamy w pierścionku, czy powiedzmy w obrączce. Ale to jest jednostka masy. Karat to jest jednostka masy. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek, bardzo panu dziękuję, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Tak sobie słuchałem, jak pan opowiadał o tych diamentach sympatycznych, syntetycznych i naturalnych. No i szukałem szybko piosenki jakiejś, wie pan, panie doktorze, w tej sprawie. Ja słucham, tak? I co pan znalazł? Znalazłem dwie i teraz nie wiem, którą wybrać. Co tą drugą. Właśnie pomyślałem sobie, że wybiorę obie. Aha. Taka koncepcja może być? Dobrze. Mam nadzieję, że pierwsza się panu spodoba. Będzie o diamentach, a za chwilę druga. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing. Było do przewidzenia, który to będzie utwór. Shirley Bessie, ja oczywiście. 227 trójek, dzień dobry. Czy jak ja będę podgrzewał długo węgiel drzewny na farelce i oglądał go pod mikroskopem, to wyjdą z tego diamenty, czy musi być węgiel kamienny? Wyjdą na pewno. No właśnie, a jak sprawdzić, to proszę posłuchać. Chciałam powiedzieć a propos tego, co pan Rożek mówi. Jestem geologiem, jest świetny sposób na sprawdzenie, czy diament jest prawdziwy. Wystarczy go wrzucić do ognia, jeśli się spali, to jest prawdziwy. I to jest dobry pomysł, to jest bardzo dobry pomysł. Można sprawdzić. 25 prawie minut po 7, jeśli chodzi o ten drugi utwór z diamentami, to on jest mało tego, że z diamentami, jeszcze ze złotem. Ken Wayne. Something you can't buy. Love something you make. That's how we roll. That's how we roll. Can't sell your soul. Not for diamonds, diamonds and gold. The high and the low. You reap what you sow. Not for diamonds, diamonds and the past, but something's gonna change your mind. Yeah, there is more to this. All the light you can't see. The more you get, the less you got. The truth is gonna set you free. That's how we roll. That's how we roll. Can't sell your don't Najlepszy sposób na sprawdzenie, czy diament jest prawdziwy, czy sztuczny, to podarować go kobiecie i poczekać na reakcję. I wtedy wszystko wiemy. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. Sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo dobra, mówi minister zdrowia i zapewnia, że niedzielne głosowanie będzie jedną z bezpieczniejszych aktywności Polaków w czasie pandemii. Łukasz Szumowski podkreśla, że pierwsza tura pokazała, że w lokalach wyborczych bezpieczeństwo głosujących było pilnowane. W większości województw w Polsce epidemia już jest w całkowitym odwrocie. I jestem przekonany, że akurat lokal wyborczy jest w tej chwili w Polsce jednym z bezpieczniejszych miejsc. Patrzymy, co się działo w tej pierwszej turze. Tam był reżim sanitarny, były maseczki, były płyny do dezynfekcji, w przeciwieństwie do wielu innych miejsc, jak sklepy. W lokalach wyborczych pierwszeństwo w niedzielę będą miały osoby powyżej 60 roku życia, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 roku życia i niepełnosprawni. Od poniedziałku Finlandia znosi kontrole graniczne dla podróżujących z kolejnych kilkunastu krajów europejskich, które, jak ogłosił rząd, mają podobną do fińskiej wystarczająco dobrą sytuację epidemiczną. Nie ma w tym gronie Polski. Bez problemów będą mogli wjechać obywatele m.in. Austrii, Belgii, Niemiec, Słowacji, Węgier czy Włoch. Kontrole graniczne utrzymane zostaną dla podróżnych m.in. z Czech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Polski i Szwecji, a także z Wielkiej Brytanii. Obywatele tych krajów przyjazd do Finlandii na wakacje muszą odłożyć co najmniej do sierpnia. Wtedy fiński rząd dokona kolejnego przeglądu bezpiecznych państw. Dobra wiadomość dla tych wypoczywających w górach. Można znów dojść do Morskiego Oka w Tatrach. Popularny trakt był zamknięty od poniedziałku przez remont końcowego odcinka. Sprzyjająca pogoda pozwoliła na wykonanie prac w 3 dni. Morskie Oko to najbardziej popularne miejsce turystyczne w Tatrach. Każdego roku zakątek ten odwiedza ponad 1 000 000 turystów. Pełny serwis Trójki o 8:00 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Szekiart. Dynamika wzrostu wpływów z CIT w Polsce jest wyraźna, zapewnił minister finansów Tadeusz Kościński. Podkreślił też, że na dynamikę nie wpływa fakt, że część podatników płaci niższy podatek CIT od ubiegłego roku. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, szef Ministerstwa Finansów podkreślił, że w 2019 roku do budżetu wpłynęło 51 miliardów złotych z tytułu tegoż podatku. To wzrost o 15% w stosunku do 2018 roku w porównaniu do 2015 były wyższe o 18 miliardów złotych, czyli o ponad 50%, wyliczał minister cytowany przez PAP. Najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazuje, że luka CIT w 2018 roku wyniosła 22 miliardy złotych, natomiast w 2014 około 35 miliardów złotych. Eksperci ocenili, że największym problemem, z jakim obecnie musi się mierzyć Polska, jest wyprowadzenie zysków do rajów podatkowych. Parlament Europejski nie zgodził się na odrzucenie pakietu drogowego, czego domagali się m.in. polscy europosłowie. Zdecydowana większość europosłów, bo około 500, uznała, że należy dokończyć trwające niemal 3 lata prace nad pakietem drogowym. Koalicja europosłów z krajów, które się sprzeciwiały, nie wystarczyła, by zablokować przepisy. Beata Płomecka. Polska i Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia i Bułgaria, Malta i Cypr od dłuższego czasu alarmowały, że przepisy w obecnym kształcie doprowadzą do wzrostu kosztów i biurokratycznych wymogów i że wielu firmom, przede wszystkim małym i średnim, może grozić bankructwo. Przeciwnicy pakietu mówili ponadto, że w dobie pandemii koronawirusa, której negatywne skutki dotkliwie odczuł transport międzynarodowy, należałoby zrezygnować z przepisów. Ostrze krytyki zostało też skierowane w stronę zapisów dotyczących obowiązkowego, raz na 8 tygodni, powrotu ciężarówek do krajów, w których zarejestrowane są firmy. Te kontrowersyjne zapisy próbowali jeszcze poprawkami wykreślić polscy europosłowie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze dziś poznamy, jaka jest decyzja większości deputowanych.

Don't patronize me, 'cause I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something that it won't. And even in the dark, these final hours, I will lay down my heart. I will feel the power, but you won't. No, you won't. 'Cause I can't make you love me when you don't. When you don't, yeah, yeah, yeah. I close my eyes, 'cause then I don't see the love you don't feel when you're home with me. Morning will come, and I'll do what's right. Just give me till then to give up this fight, and I will give up this fight. 'Cause I can't make you love me if you don't. You can't make your heart something that it won't. And even in the dark, these final hours, I will lay down my heart. I will feel the power, but you won't. No, you won't. 'Cause I can't make you love me when you don't. When you don't you. When you don't, yeah. Adel i Piotr Metz, do usłyszenia w poniedziałek rano. Za 18 minut 8 teraz. Zapraszamy do Trójki. A w niedzielę, jak wiemy, druga tura wyborów prezydenckich. Wielu wyborców zagłosuje poza miejscem zamieszkania, gdzieś w kurortach, gdzieś nad morzem, gdzieś w górach. Spodziewana jest i bardzo dobrze wysoka frekwencja. Niektórzy turyści dopisali się do list wyborczych, inni pójdą do urn z zaświadczeniem o prawie do głosowania. Jak więc będzie wyglądało to głosowanie na urlopie? Sprawdzała Izabela Woźniak. Kurorty pełne turystów. Tłumy nad morzem, tłumy w górach, tłumy nad jeziorami. Pani Anna z Warszawy spędzi weekend w Iławie. Wcześniej zadbałam o to, żeby mieć kwit. Mam odpowiednie zaświadczenie i z tym zaświadczeniem mam zamiar zagłosować w jednym z lokali wyborczych. Sporo tam turystów, ale kłopotów z kartami do głosowania być nie powinno. Jestem rannym ptaszkiem i mam zamiar pójść na głosowanie z samego rana w niedzielę. Pan Krzysztof z Warszawy spędza urlop na Suwalszczyźnie. Będzie tam także w niedzielę. Nie wie, gdzie dokładnie zostanie go głosowanie. 12 lipca będę w trakcie spływu kajakowego Czarną Hańczą, gdzieś z pokładu tego kajaka będę musiał zagłosować. Plan ustali się na bieżąco. To zaświadczenie o prawie do głosowania, które daje możliwość głosowania w każdym lokalu, no powoduje, że nie muszę dokładnie planować, które dokładnie miejsce to będzie. Myślę, że akurat region Suwalszczyzny i Czarnej Hańczy nie jest jeszcze aż tak mocno wyeksploatowany turystycznie, żeby kart mogło zabraknąć. O to bardziej bym się bał na przykład w nadmorskich kurortach. Na oblężenie szykuje się Rewal. W pierwszej turze frekwencja była na poziomie ponad 85%. Gmina Rewal w Zachodniopomorskiem to rekordzistka w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Głosuje tam też wielu turystów, mówi Wioletta Brzezińska, sekretarz gminy. Nie ukrywam, że jest duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o drugą turę wyborów, tak jak było na pierwszą. We wczorajszym dniu wpłynęło ponad 400 wniosków. U nas osób uprawnionych do głosowania, czyli wyborców, to mamy około 3000. My mamy w tej chwili dopisanych do spisu wyborców już ponad 2000 osób. To są osoby dopisane, a jeszcze osoby, które przyjdą zaświadczenie. zabezpieczeniem też nie wiadomo, ile będzie. Nie wiemy. Uważam, że jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o karty do głosowania, bo mamy sporą ilość. Jeżeli by coś się działo, to mamy tutaj okoliczne gminy, gdzie jeszcze są rezerwy, że takie karty będziemy mieli. Podobnie będzie w Zakopanem, mówi Anna Łapsa, naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Zakopiańskim Urzędzie Miasta. Do spisu wyborców dopisało się ponad 3800 osób. Do tego należy dodać osoby, które będą głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. W związku z epidemią lokale muszą trzymać się wytycznych ministra zdrowia, a te wyraźnie określają, że na metr kwadratowy przypadają 4 osoby. Dlatego trzeba być przygotowanym na kolejki. Pytanie, czy w sytuacji, w której miejscowości turystyczne przeżywają oblężenie i pojawiają się wyborcy niedopisani do list, ale z zaświadczeniami, czy nie zabraknie dla nich kart? Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego zapewnia, że lokale są na to przygotowane. Miejscowości turystyczne, w których najczęściej przybywają wyborcy w sezonie urlopowym, mają swoje doświadczenia i na tej właśnie podstawie, w związku z wysoką frekwencją wyborczą we wcześniej przeprowadzonych wyborach, szacują liczbę kart niezbędnych do przeprowadzenia głosowania. Zwykle zamawia się 10% więcej kart do głosowania. W przypadku, kiedy komisja zauważy, że nakład kart już w znacznej części został wykorzystany, wówczas ma obowiązek zawiadomić Okręgową Komisję Wyborczą i wówczas Okręgowa Komisja Wyborcza już podejmuje działania nadzorcze. W każdej chwili jest możliwość dowiezienia kart do głosowania, również przed zakończeniem głosowania. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa dotyczącego braku kart do głosowania. Proszę pamiętać, do lokalu wyborczego udajemy się z zaświadczeniem, że jesteśmy uprawnieni do głosowania. Zabieramy także dowód osobisty. Ale generalnie wybieramy się do lokalu wyborczego w najbliższą niedzielę. Wysoka frekwencja, oby była jak najwyższa. Jak będzie wyglądało to głosowanie w czasie urlopu, o to pytała Izabela Woźniak. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 14,5 minuty. Będzie ósma, poranna prasa już przygotowana. Ale się redaktor ładnie pozakreślał. No. Wszystko gotowe. Jim Kerr ma dziś urodziny, Simple Minds. I can feel you coming inside out. I'm losing touch with all reality. I remember the look in your eyes, the way that they pulled me inside. All I got now in my defense is my innocence. I've been hypnotized. Bells ring at night, remind me of some bright and sunshine day. When all the pretty horses you would ride will come right back to feel your energy. I still remember the look in your eyes, the way. Defenses, my innocence. I've been hypnotized. You know it won't be easy. It's never easy. I've been hypnotized. What you can do? You think I'll sink? Number one skip code on the missing leg. All I know, I've been hypnotized. I'm busy. Burn inside, let me get inside, let me tangle with the flame. If you gotta lie down, burn inside, the heat will rise and melt down once again. I still remember the look in your eyes, the way that you pulled me in. loses my innocence. I've been hypnotized. All I got now in my defense is my innocence. I've been link. All I know, I've been hypnotized. Maybe there's a way I can find a way, find a lie, just one day. All I know, I've been hypnotized. And then I realize. Jim Kerr, urodzinowo. Za 10, prawie za 10 minut ósma. Jak zwykle o tej porze prasa poranna i Kuba Witkowski. Zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Tu artykuł o tym, że Stany Zjednoczone opuszczają Światową Organizację Zdrowia. Eksperci są zgodni, że decyzja amerykańskiego przywódcy mocno utrudni działalność tej organizacji. Trump już w kwietniu zapowiedział, że wstrzyma finansowanie dla WHO, jeśli organizacja nie wprowadzi zasadniczych reform mających ulepszyć jej funkcjonowanie. Teraz Gazeta Wyborcza. I tutaj artykuł o kierowcy autobusu, warszawskiego autobusu. Kierowca autobusu nie był pod wpływem. Chodzi o wypadek, który spowodował na warszawskich Bielanach. Okazuje się, że nie prowadził pojazdu pod wpływem narkotyków. Brał je przed weekendem, informuje prokuratura. Chodzi o wypadek na ulicy Klaudyny. Kierowca miejskiego autobusu numer 181 zjechał z drogi i staranował 4 zaparkowane samochody. Jedna osoba została przewieziona do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przypomnijmy, że to jest drugi wypadek warszawskiego autobusu. Kilkanaście dni temu doszło do takiego wypadku, który okazał się dużo tragiczniejszy w skutkach. Jedna osoba zginęła, 20 osób było rannych. Teraz Rzeczpospolita. Projekt CPK może pomóc Polsce wyjść z kryzysu. Budowa nowego lotniska powinna przyspieszyć uzdrawianie gospodarki po pandemii COVID-19, pisze gazeta. I tak wynika z raportu przygotowanego przez globalną firmę finansowo-konsultingową Kearney. Według autorów raportu, którego treść poznała Rzeczpospolita, centralny port komunikacyjny może wywrzeć szczególny wpływ na rynek pracy oraz wzrost produktu krajowego brutto, ale też z drugiej strony autorzy raportu zaznaczają, że i przyznają, że ze względu na dynamiczny charakter rozwoju pandemii, jej wpływ na gospodarkę Polski jest trudny do oszacowania. Teraz dziennik Gazeta Prawna i tutaj artykuł o nieco dziwnie brzmiącym tytułu: wyścig z prędkością warp na Mount COVID. W ubiegłym wieku mocarstwa konkurowały w przestrzeni kosmicznej. W 2020 roku rywalizacja przeniosła się do sfery zdrowia publicznego. Podobnie jak w przypadku podboju kosmosu, wprowadzenie na rynek preparatu chroniącego przed koronawirusem wymaga mobilizacji olbrzymich zasobów, w tym talentów naukowych, mocy produkcyjnych oraz przede wszystkim pieniędzy. Różnica jest taka, że w wyścigu na Księżyc Waszyngton mierzył się z Moskwą, teraz konkurentem jest Pekin. Podobna jest jednak nagroda, czyli globalny prestiż. I na koniec Puls Biznesu. Tu artykuł: pół miliarda na wsparcie gier. W ramach 4 konkursów Game In do branży gier trafi ponad 470 milionów złotych na dofinansowanie 150 projektów. Czy będzie 5. projekt? Na razie nie wiadomo. 1/4 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania była, i tu zdziwienie, ściśle związana z rynkiem gier, chociaż konkurs pozwala realizować też inne zadania i wykorzystywać technologie z gier, na przykład w medycynie, działaniach rehabilitacyjnych czy edukacji. Poranna prasa, Kuba Witkowski. Dziękuję. Dziękuję. Pięknie pozakreślane kolorami różnymi za 7 minut 8. Ładnie wygląda. Do usłyszenia. Dziękuję za uznanie. inside its lungs, so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks, leave no trace, and daylight's brightness shone. Pressed hard on frosted glass, gazing as the swollen mass on concrete fields where grows no grass, he stumbles blindly on. Iron trees smother the air with withering, they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass has gone. Days of pearly Spencer. What's that stubble on your chin? It's buried in the rock gut gin. You play the last not one. You play the house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run. The day is a pearly Spencer. Almost run. The days of Pearly Spencer. The race is almost run. A dirty street, remember worn and shoeless feet. Remember how you stood to be the way your life had gone. So pearly, don't you shed more tears for those best forgotten years. Those tenements are memories of where you've risen. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł.